पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान ये जाओ रही है नेत्र से देखो तो उसे बोलो तो उसी से बात करो तो उसी से याद रखनी है याद क्यों नहीं याद रखनी अच्छा श्रद्धि बात है ना याद बात से सब काम ठीक हो जाएगा कोई रूप धारण करो भगवान वही है वही प्रभु है वही प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हरदम भगवान को याद दो अरे खुश रहो प्रसन्न रहो खुश प्रसन्न रहना तपस्या है मन की तपस्या मेरा प्रसाद है स्वामी तुम मन मात भी नहीं कर भाव संशुद्ध रीते तब मान सोचते हरदम खुश रह जा हरदम कोई मर जा तो भी कोई जन्म जा तो भी ब्याह हो जा तो भी सगाई हो जा तो भी और मर जा तो भी मकान होता है उसमें मंदिर भी होता है रसोई घर भी होता है चट्टी भी होती है नहीं होती सब मिलकर घर है सब है ऐसे भगवान ही लब है सब है इस वास्ते भगवान का अनेक रूप है अनेक रूप से भगवान हमारे प्रभु है एक ओम बहु श्याम एक बहुत हो हमारे प्रभु है अरे अपने आप को मैं भगवान नहीं हूँ सब बार देवा सब बार अपने को भी अपने मतलब पीछे नहीं छोड़ना अपने को पीछे नहीं छोड़ना मौत हो जाएगी आनंद हो गया भगवान ने कृपा कर दी खुश हो गए प्रसन्न हो गए भगवान की कृपा हो गई आनंद हो गया वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह कितने रूप धारण किए आपने भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है वासुदेव सर्वम गीता जी का सिद्धांत है गीता जी का सिद्धांत है सब महात्मा सुदुर्लभ हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो भगवान दुर्लभ नहीं है हरि ऐसा सगड़े मिले ऐसे तो सब जगह भगवान है पर महात्मा सब नहीं मिले हरिजन कहीं है कोई नहीं कहीं नहीं भगवान के मैं सुलभ हूं महात्मा के वास्ते सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ महात्मा दुर्लभ बताया भगवान को सुलभ बताया इस वास्ते भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगवान लीला करते हैं विशेष लीला करते हैं सिनेमा देखने वाले के बोलते फिर मैं हमारे यहाँ बोलते चलते खाते पीते सोते जागते बात करते चलते ऐसे पे लगे हरदम देवदार होगा प्रभु का हमारे प्रभु की जय भगवत स्वरूप है हर मस्त हो हरदम हर में प्रभु न जग लखी नयन सफल कर प्रभु मय जग लखी नयन सफल कर राम मंत्र भगवानी अरे मन तू निपट भयो रे शैलानी ते संत सीख नहीं मानी और रेखा करे लुगेरे कने कर ले मारे कने कर ले भैया कने कर ले भैरी कने मासी रचित ग्रहण तैयार हो जाए तो भगवान तेरे क्या घोड़ा घोड़ा खेल लिया भगवान आते चोरी कर दी भजन तो पर क्यों रखा है भगवान यहां नहीं करता भगवान मारा है मारा है जैसे बालक कहता है माँ को माँ मेरी मारी मेरी माँ है ऐसे भगवान मेरे है मेरे भगवान मेरे मेरे मेरे भगवान मेरे ठाकुर जी मेरे हैं और अनेक रूप धारण किए कहीं पंख रूप से हवा करते मंदिर हवा देते मंडल रूप से भगवान है थम्भ रूप से भगवान है हमारे प्रभु हमारे प्रभु अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रभ विष्णु में मस्त हो जाओ अगर भगवान को याद रहेगा तो मस्त ही रहेगी आनंद रहेगा मुफ्ते में क्यों दुख पाओ ले डाल देना खोरा दुखे हुए हमारे भगवान है शोक रूप से भगवान आवा चिंता रूप से भगवान आवा हाँसी रूप से भगवान आए रोने रूप से भगवान अजब खिलाड़ी है भगवान अजब खिलाड़ी हेलो ऐसे मस्त हो जाओ हरदम देखो मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान एक ही बात सीधी है दी मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान भगत वसल भगवान परम पैदा भगवान आनंदाई भगवान परम उदार भगवान हरि राम राम भगवान हमारे प्रभु है हरदम कोई कोई बालक होता है वो गोती जाके तो ठीक इसे रोने लग जाए जब भगवान ने गोती हम तो तुम्हें वो माता थे पिता तुम्हें तुम्हें वो बंधु से सजा तुम्हें वो विद्या देवी धर्म आप ही हो तुम्हें वो सर्व स्वभाव अच्छा और मंद सब भगवान सब हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे बहुत आनंद की बात है मस्ती की बात है एक आता पद आता है पढ़ो धन क्यों नहीं ली जे रे मना मुख राम कही रे पढ़ो धन क्यों नहीं ली जे रे मना मुख राम पढ़ो धन सोड़े पढ़ो धन मुफ्त मिले अब आज तो सुन राम राम राम राम राम राम राम कर आधी बात नहीं है। ये जो मौको मिली है भगवान ने कृपा से मिली है, हर एक को मिले नहीं है, पैसों से नहीं मिले, हजारों लाखों करोड़ रुपए दे दो नहीं मिले, बिल्कुल मुफ्त मिले, बिल्कुल मुफ्त। यह भगवान की कृपा है, मिला होता हूँ कैसे करें, भगवान गरीब जरूर थोड़ी। जितनी बढ़िया चीज है उतनी ही कीमत में कीमत मन बोले, ऐसे भक्ति मिले, नाम लिखे भगवान का, भगवान चिंतन मिले, भगवान की पुस्तक मिले, भगवान की पुस्तक सस्ती, वकालत देखो, कानूनी देखो, पुस्तक बहुत महंगी है, ये भगवान की बात है सस्ती, ये भगवान की कृपा है। देखो कि गीता प्रेस के समय हमारा जन्म हो गया, थोड़ा पहले हो जाता आधा पीछे होता तो मिलती चीज क्या आती है, तो भगवान की कृपा है, मौका मिला दे सभी, शेर जी रहे, भाई जी रहे, कमरिया अब भी सत्य मिलता है, क्या ये रहेगा तू हरदम रहेगा क्या, तो लाभ लेना चाहिए। मरी और तरी कभी नहीं आती, हरदम मरी मरी भी हरदम नहीं आती, हरदम नहीं आती तो तरी भी हरदम नहीं आती, भगवान की कृपा होगी। गीता रामायण जैसे विचित्र गंध और गंधों का अपने परिचय गंध मिलता है, बहुत बढ़िया चीज है, भगवत संबंध भी बढ़िया बढ़िया साहित्य मिलता है। मैं आप जो वो खोजो तो बहुत बढ़िया बात मिले, जीवन सुधर जाए, पवित्र जाओ, महान पवित्र, आपके दर्शनों से आपकी बातों से लोगों का कल्याण हो, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ऐसा मौका है, ऐसा मौका है। समय चूक फिर क्या पछताने, समय जो पछतावन पर फिर नहीं आए, समय चूक फिर क्या पछताने, एक वर्षा जब करी सूखा नहीं चुको मत, हर का जो कुको समय मत चूको और मत चूको, मौका है मौका, आवाज बड़ो सुंदर मौका है। जब मनुष्य को माल बिक्री करना होती है तब माल पता सस्ता मुफ्त मिलता है, तभी भगवान को माल खरीदने वाला कम है, भगवान सस्ता है बाहर, हरदम सस्ता नहीं है, हरदम भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सीधी सादी बात हे नाथ हे नाथ, अब बोलो ने हे नाथ बोलो, केवल याद करना है, छेदसा से वे सस्य पदस्य धातरी परे नारायण तिष्ठति, अल्लाह भगवान की कृपा है, विश्वास से मस्त हो जाओ, हरदम चिंतन करो, आओ भाग्य समझो, उत्तराखंड की भूमि गंगा जी का किनारा, एक दो दिन तीन दिन रहते हैं गंगावासी आए, मैं गंगावासी आया दो तीन दिन रहते मैं रहते, कितनी बात है। आप देखो अपने पिताजी की तरह हैं, दादाजी की तरह, परदादा की तरह, आपके वंश में मिले, आपको जितने की गति मिलती है क्या पिताजी को मिले, माँ को मिले, दादा परदादा वंश में नहीं मिले, इतना मौका मिला है, तो ऐसा मौका मिला तो फिर लग जाओ सच्चे हृदय से। भगवान की कृपा होती है, भगवान प्रभु की कृपा विलक्ष कृपा है, ऐसा मौका मिल गया है। मिला जैसा ही खाए ढोकड़ा जो तो लग जाओ भगवान में, जैसे राम जी देव ने रसी है, हरि को नाम धरु को मुराद भाई मौको मत सुखो मत सुखो।